kau pindah, lupa akan ragu ini. Ku menanti berita asmara untuk pengobat di mataku. Ingatlah akan janjimu, oh Dinda, pada malam nan bersaksi. Walaupun jauh di hati. Tegakkah kiranya engkau, akan daku ini. Ku menanti berita asmara untuk pengobat rindu hatiku. Hati.